Ruta 66. Hola família, una setmana més anem a fer un viatge per la Ruta 66. Benvinguts al nostre espai musical dedicat a la música rock amb una certa predilecció pel so americà. Com sempre, rep una salutació cordial, sóc en Pitu Dos Santos. I ara comencem. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui recordarem tres dels èxits de Tom Petty, un artista de Florida que s'ha fet acompanyar de bandes i també ha tret discos en solitari. Tot i que va començar el 1977, la primera que escoltarem és del 89 i pertany al disc en solitari Full Moon Fever. Aquest hit porta per títol Free Falling. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus. In America too, she's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm free falling. Continuem amb la tria de cançons més populars de Tom Petty. A continuació escoltarem Learning to Fly del 1991, inclosa a l'àlbum Into the Great Wide Open, amb la companyia dels Heartbreakers. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds, but what goes up must come down. Per tancar aquest mini-espai dedicat a Tom Petty, escoltarem un single extret de l'únic disc del grup Mott Crutch, on participaven, entre altres, Mike Campbell, també dels Heartbreakers. El tema s'anomena Scare AC i forma part de la banda sonora del film Apalusa, de l'any 2008. Yeah. loser at the top of my game. I should have known to keep an eye on you. I got a scar that ain't never the same. Yeah, I got a dream it don't ever come true. Ruta 66. Música d'arrel americana. I avui, dins aquesta secció, tres de les novetats més importants d'estil country. Comencem a Clinton, Oklahoma, amb Toby Keith i l'avançament del seu nou disc, I Like Girls That Drink Beer. Bye, bye, baby, I'm leaving. You can keep your mansion and your money. Get it up here, yeah. Have fun. just sitting in. Get me a mug of that ice cold brew. Get me a girl that's got one too. Bye bye, baby, I'm leaving. Hey, you can keep your mansion and your money. Pay my dues. Més novetats i més avançaments d'àlbums en format de single. Ara ens anem a Virgínia amb un dels artistes country més importants de l'actualitat, Brad Paisley. Tot i que el seu proper treball sortirà a la venda el proper mes de febrer, ja podem escoltar un track, Shelter Comfort Zone. When your wheelhouse is the land of cotton, the first time you leave, it can be strange, it can be shocking. Not everybody drives a truck, not everybody drinks sweet tea, not everybody owns. Everybody goes to church, watches every NASCAR race. Not everybody knows the words to ring a fire or amazing grace. Oh, Dixieland, I hope you understand. When I miss my Tennessee home, and I've been away way too long, I can't see this world unless I go outside my southern comfort zone. I have walked the streets of Rome, I have been to foreign lands. I know what it's like to talk and have nobody understand. I have seen the Eiffel Tower lit up on a Paris night. I have kissed a West Coast girl underneath the northern lights. I know what it's like to be the only one like me, to take a good hard look around and be in the Southern Comfort Zone és el més nou de Brad Paisley. I l'última de les novetats que ens arriba des de Carolina del Nord. La cançó Creepin' pertany a Eric Church, un dels músics més nominats als propers premis que otorga la Country Music Association. Serà el proper 1 de novembre. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Like a honeybee beating on my screen door. I got a little buzz in my head, so from my bed I can feel the sun roll around here when the morning comes. Just a creepin', creepin', creepin', creepin'. You shot out of here like a bullet from a gun, a flip of a switch, a thief on the run. A sense of day. They just are creepin', creepin', just a creepin', creepin'. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Ara és temps de viatjar al passat amb un dels més populars ídols de les adolescents de la dècada dels 50. Parlem de l'actor i cantant Rick Nelson, que fins i tot va participar a la pel·lícula Rio Bravo amb John Wayne. La cançó I'm Walking és una composició de Fats Domino i va ser el debut discogràfic de Rick Nelson l'any 1957. I'm walking, yes indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, and I've waited for your company, and I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. You pretty baby, I'd even die. I'm walking, yes. Yes, indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me. Hang on. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. I ara en directe una de les dones que toca un munt dels pals de l'americana music, Bonnie Raitt. I per començar el concert interpreta una composició de John Hiatt, de títol Thing Called Love, amb l'acompanyament de Bruce Hornsby. Yourself to me. I ain't your judge or your king. I said, baby, you know I ain't no Queen of Sheba. We may not even have our dignity. This could just be a powerful thing. I said, baby, we could choose, you know we ain't no amoeba. Are you ready for the thing? Sent here to clean up your reputation, baby. Oh, man. You ain't no Princess Charming. Well, we can live in fear and act out of hope. Some kind of peaceful situation. But, baby, that quiet love is so disarming. Turn into swine, glide off down the lane. Whether your sunglasses are off or on, only see the world of you. We'll be right back. Bonnie Raitt en directe, un disc enregistrat a Portland, Oregon i Oakland, Califòrnia, el juliol de 1995. El CD inclou pràcticament tots els seus èxits. Tot seguit, escoltem The Kokomo Medley, una composició del legendari Mississippi Fred McDowell. Lord, honey, on my worried mind. Road Tested és el títol del doble CD en directe de Bonnie Raitt, amb l'acompanyament d'amics com Jackson Browne, Kim Wilson, Roddy Charles Brown, Brian Adams i Bruce Crosby. Anem per l'última de Bonnie Raitt en directe, Something to Talk About. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. I a la recta final del nostre recorregut setmanal, una de les novetats d'un grup veterà. Són originaris de Birmingham, Anglaterra, i s'anomenen Magnum. Aquesta banda va debutar l'any 72 i aquest és el 7è disc de la seva carrera discogràfica, On the 13th Day, on trobem tracks com aquest, Blood Red Louder. ¶¶ Són els Magnum, al capdavant de la banda, el vocalista Bud Cadley i la guitarra de Tony Clarkin. Aquests dos són els únics membres fundadors que encara continuen. Anem per un altre, So Let It Rain. I write my story using all my own ideas. I don't know the ending, but there'll be tears. Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana. Tornarem d'aquí a 7 dies, com sempre, en aquest mateix punt del dial. Però abans de tancar, una més dels Magnum, que porta per títol Broken Promise. Ara sí, marxem. Repo una cordial salutació d'aquest qui t'ha parlat, en Pitu Dos Santos. Apa, siau! I question the very things you told me right from the start. I wondered what's happening and watched it coming apart. The feeling's gone. Joker's heart can't.